Middernacht, het begin van zondag 27 juni. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De wedstrijd van Italië tegen Oostenrijk is geëindigd in 2-1. De viervoudig wereldkampioen won na verlenging moeizaam van Oostenrijk, dat voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een Europees kampioenschap had bereikt. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal. Denemarken heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wonnen de Denen met 4-0 van Wales. Vanavond speelt Nederland om 6 uur in Hongarije in Boedapest tegen Tsjechië. Binnen het CDA Limburg leeft op sommige plekken de gedachte dat alles is toegestaan wat niet per wet nadrukkelijk verboden is. Dat is althans een van de conclusies van de commissie Keizer in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek in opdracht van het CDA Limburg is een affaire dit voorjaar. Die leidde tot het vertrek van 2 CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester. Ze werden beschuldigd van belangenverstrengeling bij het beheer van het Limburgs landschap. De gouverneur van Limburg stapte op na een vertrouwensbreuk. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk komen te staan. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoomt met zijn politieke adviseur, Gina Colaudangelo. Ook Colaudangelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Hancock wordt opgevolgd door oud-minister van Financiën Sajid Javid. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 5 doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. 4 van de inzittenden werden dood aangetroffen door de hulpdiensten. Een 5e werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer vannacht droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. De Nacht van Rutger. Welkom bij De Nacht van Rutger. Aan mijn keukentafel zit zometeen de meest linkse man van Amsterdam. Geboren en getogen in de Achterhoek, politiek groot geworden in de hoofdstad. Wat, als het aan hem ligt, wordt omgedoopt tot de Republiek Amsterdam. De afgelopen jaren was hij wethouder van 020 en deinst er niet voor terug om zijn politieke tegenstanders te blijven uitdagen. Moeten openbaar bestuurders niet boven de politiek staan? Of is dat een achterhaald begrip in zijn ogen? Volgend jaar is hij opnieuw de lijsttrekker voor zijn partij GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is Jesse Klaver de gedroomde leider van GroenLinks? Of misschien wel juist niet? Mag een politicus ook een activist zijn? Hoe lang houden de PvdA en GroenLinks elkaar nog vast? En moet GroenLinks eigenlijk wel willen meeregeren? Rutger Groot-Wassink. Goedenavond. Helemaal vanuit Amsterdam. Welkom. Zeker. De wethouder. Dankjewel. Kom erin. Beetje zachtjes zijn voor de kinderen, want die slapen al. Welkom. Dankjewel. Hier zo... Ja, ga lekker zitten aan de keukentafel. Wat wil je drinken? Nou, rode wijn, lekker. Rood wijntje? Ja, doe maar. Kijk eens, alsjeblieft. Hoe gaat het? Uitstekend. Goed. Ja, ja. Mooi zo. Nou, cheers. Cheers. Ik heb een witte. Jij een rode. Zeker. Heel goed. Cheers. Veel mensen zullen jou wel kennen. Van naam en van gezicht. Maar misschien ook wel een aantal niet. Dus misschien moeten we je ook eventjes wat introduceren. In Amsterdam ben je natuurlijk een verschrikkelijke machtige man. In heel Nederland is dat nog wel eventjes wat anders. Laten we maar even kijken voor de mensen die jou niet weten wie jou kennen. Je hebt een scriptie geschreven over linkse terreurgroepen. Mm-hmm. Je komt altijd met een vuist omhoog het podium op. En je wil van Amsterdam een republiek maken. Nou, we zijn er binnen. Zou Nederland niet een republiek moeten zijn eigenlijk? Hè? Dat is natuurlijk een terechtige vraag. Een wat? Een? Zou Nederland niet eigenlijk een republiek moeten zijn? Ja. Nee, maar goed, Amsterdam was ooit toch het verhaal. Dat je wilde daar eigenlijk een status aparte van maken. Nou, kijk, ik denk dat in een heleboel opzichten Amsterdam een status aparte is. Hè? Als je kijkt gewoon naar bijvoorbeeld economische omvang en anders. En kijk bijvoorbeeld naar... Het electoraat in Amsterdam en het electoraat nationaal. Er zit nogal wat verschil tussen. Zoals? Linkser? Stukken. Allerlei extreemrechtse partijtjes zoals de PVV, Forum en Jaar 21... die scoren in Amsterdam buitengewoon matig. De VVD heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Amsterdam niet gewonnen. Nee. En nou, partijen die wat linkser georiënteerd zijn hebben daar nog altijd een vrij stabiele machtspositie. En nog steeds denk je, ook nadat jullie daar geregeerd hebben, kan verkeren, hè? Volgende maart zijn de verkiezingen. Oh, ik ga ervan uit dat de kans heel groot is dat wij gewoon de grootste partij worden volgend jaar. Jazeker. Oké, want ja, je kunt ook wel zeggen, zo populair is GroenLinks nou ook weer niet geweest de afgelopen tijd in Amsterdam. Waar baseer je dan nou weer op? Nou ja, dat is toch... Ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee? Nee. Dat gevoel heb je helemaal niet, Gebran? Nee. Ik denk dat heel veel Amsterdammers zien dat wij een heleboel goede dingen voor de stad doen. Ja, ja. Is Femke Halsema, de burgemeester, buiten Amsterdam niet populair en binnen Amsterdam wel? Ik denk dat ze een fantastische burgemeester is. En ik denk ook dat ze best populair is aan de stad, ja. Ja? Ja. Terwijl de berichtgeving toch heel vaak ook wel anders is. Nou, volgens mij valt dat wel mee, hè. De berichtgeving vind ik nogal wisselend. Maar ik hoor op straat heel veel hele positieve verhalen. En volgens mij, laatst was ze bij College Tour. Ik opende Twitter. Nou, zo over het algemeen toch niet een kanaal van grote vrolijkheid en opbeurende berichten. Hè? En dat was eigenlijk... Nou, was eigenlijk unaniem waren mensen daar heel positief over. Ja, ja. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Zelfs Angela de Jong was heel positief. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik begrijp dat zij stukjes in het AD schrijft, maar verder... Nee, dat is voor jou weinig betekenis. Nou ja, het is niet iemand waar ik nou... Nee, dat lees ik niet per se. Nee. Maar het was dus al opvallend voor jou dat die berichten ineens positief waren. Dat dan weer wel, dus dat zegt ook wel iets. Nou ja, weet je, misschien zijn mensen wel een beetje betrapt op hun eigen voordelen. En denken ze nu, ze is eigenlijk gewoon een hele goede bestuurder... en ook een hele aimabele vrouw. Misschien hebben mensen wel allerlei voordelen. Ja, over... want je kunt ook wel denken... Want jij bent natuurlijk, ik zou maar zeggen... de grootste voorstander geweest van het feit dat Femke Halsema... daar burgemeester werd in Amsterdam. Hè? Dat kunnen we eigenlijk op jouw konto schrijven. Wel? Nou ja, dat was een meerderheid van de gemeenteraad maar jij hebt dat bewerkstelligd. Ik was er heel blij mee, ja. Dat klopt. Nee, dat maar jij hebt ook aan de voorkant daar toch wel echt wel heel veel werk van gemaakt. Ik heb dat, het moest en het zou Femke Halsema worden. Nou, ik vond het wel tijd dat een vrouw in Amsterdam burgemeester werd. Van GroenLinks. Vond ik een vrouw van GroenLinks, dat is dan helemaal mooi natuurlijk, ja. Ja, ja. Daar hebben we het straks nog wel eventjes over. Ik wil eerst maar eens eventjes over jou nog verder. Want jij bent dan nu wethouder. Je was overigens lokaal burgemeester, maar dat is nu weer niet zo, geloof ik. Ja, tweede lokaal burgemeester. Oké, wat is dat dan veranderd? Ja, dat is veranderd. Waarom? Want je was altijd de lokaal burgemeester. Heb je dat niet goed gedaan? Of wat, nee wat is hoor, dat? Maar ik had je geen zin meer in? Nee, ik had eigenlijk heel veel andere dingen te doen. Ook. Is het veel werk dan, lokaal burgemeester? Nou, het kan. En het zijn over het algemeen protocolaire dingen. En dat is nou ook weer niet... Lintjes knippen. Ja, nee, ik ben heel goed in lintjes knippen, hoor. Dat doe ik nog steeds wel. Nee, maar een van de hele leuke dingen van wethouderschap... is dat je ook heel vaak bijvoorbeeld onderscheidingen uit mag reiken... of dingen mag openen. En dat zijn ook, soms ook hele leuke dingen. Maar lokaal burgemeesterschap is niet waarom ik dit werk ben gaan doen. Nee. Dus dat heb je zelf dan geschrapt? Ja, nou, gewoon in een goed overleg met mijn collega hebben we dat geruild. Ja. Maar voordat je dus in Amsterdam terechtkwam, ben je ook in Den Haag actief geweest? Tijdje gewerkt. Ook als stratege van GroenLinks. Was je verantwoord? Ja, je krijgt even gelijk alle oude koeien. Oh, daarna gaan we bouwen. Maar toen kreeg je als stratege, heb jij eigenlijk dit bedacht. Laten we even luisteren naar Jolande Sap. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Nou, voorzitter, mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. Nou, dat was dan... Dat heb ik overigens niet bedacht. Dat zou ik nu ook zeggen. Nee, maar dat is ook gewoon niet zo. Nee, maar ik was erbij. Ik was er absoluut bij. Oké. Okay. Ja, want je was wel verantwoordelijk dan, zeg maar. Oh, dat zal dan. Ik heb het niet bedacht. Nee, maar je hebt ook niet gezegd, jongens, zullen we dit niet doen? Ik was er toen een week of misschien twee weken. Oh, ja. Want ik ben precies... Dit was bij de algemene beschouwingen. Ja. Nou ja, ik zat er wel met Shannon naar te kijken. Ja. Oh ja? Maar je wist ook niet vooraf dat dit dan ging gebeuren? Jawel, dat wist ik wel. En waarom zat je er dan in Shannon naar te kijken? Had je dan niet verwacht dat het zo zou uitpakken? Nee, omdat ik het niet een heel goed idee vond. Oh, je vond het vanaf het begin af al niet? Het leek mij niet het beste idee, nee. Oké, maar je had ook niet in de positie dat je kon zeggen, ik wil dit niet? Nou, heb ik in ieder geval toen ook niet... ten volle gebruik van gemaakt. Misschien. Oh, en heb je daar dan van geleerd? Want je nee, ik heb best wel wat in Den Haag geleerd, maar dit soort dingen... Kijk, weet je, ik denk wel dat in Den Haag... ik heb daar inderdaad een tijdje rondgelopen. Hè. We hebben Jolande Sap, een vrij rampzalige campagne. Ik heb daarna voor Bram van Ooyek een tijdje gewerkt. Ik heb daar wel, denk ik, van geleerd dat je wel heel erg moet geloven in de dingen die je doet. En dat als je daar ook over twijfelt, hè, en zeker als je daar intuïtief over twijfelt, dat je dingen niet moet doen. Nee, want als je dit nu zo vertelt, dat je er met Shannon naar gekeken hebt en je hebt niet ingegrepen, of je hebt daar eigenlijk niets van gevonden voordat het werd uitgevoerd. Ik heb er wel wat van gevonden, maar... Niet hardop. Ja, ook dat wel. We hebben er ook over gediscussieerd. Maar dat was zo. Het is niet de Rutger Grootwassink zoals ik hem dan nu de afgelopen jaren gevolgd heb. Die is toch wel iets, ja, zou ik maar zeggen, wel wat kordater of zo. Toch wel, Ik denk dat het een combinatie is van dat ik daar relatief net begon. Ja, en dat het is bijna 10 jaar geleden. Hè? Ja, ja. Is er wel een verschil met nu? Ben je nu wel kordater? Ben je nu wel... met de vuist op tafel en het gaat zoals ik wil? Nou, niet altijd, hoor. Want het gaat zoals ik wil. Ik vind het ook heel belangrijk dat je je tegen laat spreken door mensen. Hè? Dus dat je ook met mensen... Zo kom je niet over. Nee, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je ook mensen om je heen verzamelt... die ook kritisch naar jou kijken. En dat je daar ook van leert. Maar ik vind wel, als ik iets vind... ja, dan vind ik ook wel dat dat moet. Dus dat je vormt je mening of je neemt een besluit. En dat doe je heel vaak met meerdere mensen. Ja. En dan moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je dat... ja, dan probeer je dat natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En dan probeer je dan mensen mee te krijgen? Of ben je ook wel het type die zegt van... op een gegeven moment is het ook gewoon die kant op... en het dondert me niet, we gaan? Ja, soms ook wel. Kijk, er zijn wel situaties waarin je... als je fractievoorzitter bent of als je wethouder bent... dan heb je uiteindelijk ook de laatste verantwoordelijkheid. Ja. En dan is het soms ook dat mensen naar je kijken van wat ga je nou doen. En dan moet je dus ook gewoon niet bang zijn om een beslissing te nemen. Nee. Je houdt van hip-hop. Zeker. Ja, en dan daarna hebben we je wel zo ongeveer neergezet. Ik begrijp ook dat je dus dat ook luistert voordat je in een debat ingaat, hè? Ja, in een campagne vind ik dat heel lekker. Ja. En dan horen we ongeveer dit. En ik die dan nog zeg, dit is toch geen hip-hop? Dit is Public Enemy. Dit is wel heel klassiek. Ja. Public Enemy is een hele politieke rapgroep. Fight the power. Jazeker. Ja. Een hele politieke rapgroep die mij grote delen van mijn leven erg heeft geïnspireerd. Ja, maar dat fight the power is that be. Ja, en fight the power, dat past ook wel echt bij jou, hè? Dat heb ik ook wel echt recht tegenover me nu, fight the power. Ja, maar ik vind ook dat het moet. Alleen je bent nu wel de power. Zeker, maar er zijn nog steeds hogere machten... die je nog steeds wel soms moet bevechten. Ja, en dat is wel interessant, hè? Dat je daar eigenlijk... Maar ik vind ook dat ik bevochten moet worden. Hè? Dit werkt alle kanten op. Macht moet altijd tegenmacht hebben. Ja, ja. En dat is volgens mij essentieel. En dat lijkt me een hele... actuele discussie. Maar macht moet tegenmacht hebben. Maar ook zelfs in de positie waarin ik nu zit, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat je macht hebt, heb ik natuurlijk ook nog te maken met bijvoorbeeld Haagse wetgeving, waar ik enorm veel last van heb. Ja. Nou ja, daar moet je dan natuurlijk ook je toe verhouden. Ja. Ja. Wij kennen elkaar ook al een tijdje langer. Want ooit maakten wij het zeer geprezen programma Studio Pont. Dus buitengewoon succesvol programma was dat. En daar kwamen wij elkaar tegen, want dat was een soort panel... waar dan ook Thierry Baudet zat. En, jullie waren altijd buitengewoon goed in staat om allerlei rechtse mensen... van heel vaak dubieus allooi daar te verzamelen. Ja, dat is later wel gebleken, ja. Ja, alhoewel, het zijn gewoon Tweede Kamerleden, hè, geworden nu. Maar dat maakt van sommige mensen toch hun opvattingen niet minder... Dat vind jij, ja. Ja, ja, ja. Ja. Overigens, Annabel Nanninga, die is dan Eerste Kamer... en die is nu gemeenteraadslid. Actief bij, en gemeenteraadslid en actief bij Ja 21. Ja. Thierry Baudet zat daar aan tafel, en jij ook... Dylan Yesugus van de VVD. Ik vond toch wel dat daar ook wel eens een links iemand moest komen. Ja, dat vonden wij ook. Nou ja, dat vonden we dus ook. En wat mij eigenlijk nog opviel uit die tijd... was dat jij kon wel eens echt kwaad weglopen na die uitzending. En dan was het opmerkelijk genoeg niet omdat je vond dat je was aangevallen... maar omdat je vond dat je te weinig was aangevallen. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Ik weet nog heel goed dat jij tegen mij zei... wat is dit, joh? Wat zijn jullie voor poesies? Ja. Nee, maar kijk, ik mag heel graag met politieke tegenstanders degens kruisen. Ja. En als je dan toch met elkaar in zo'n studio voor een televisieprogramma gaat zitten, ja, dan moet je natuurlijk ook wel een beetje met elkaar een beetje wat klappen uitdelen. Want er zaten, wat je noemde nu Baudet en Nanninga bijvoorbeeld. Maar er zaten ook wel eens mensen. Ik herinner me zo'n knakker uit Enschede. Dat zat toch erg tegen hele foute types aan, hoor. Die volgens mij. Die hadden zo'n. Enschede? Ja, die hadden zo'n clubje. Dat zat een beetje tegen die Erwin Wagensveld-achtige types aan. Die anti-asielzoekerscentra-types en zo. Ik vond altijd wel dat jullie daar. Nee, maar dat zou ik ook wel. Daar ben ik wel benieuwd naar, hè? Heb je nou zelf het gevoel dat jullie daarmee ook bijvoorbeeld, ook wel extreemrechtse mensen salonvegen hebben gemaakt? Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ook omdat. Maar het is ook niet het programma waar ik nou. Het meest trots op ben. Want ik vond het ook. Ik vond er gewoon weinig ambitie van uitkomen. Ja. Vooral. Ja, snap ik. En ik was dan altijd wel blij als jij er was. Want dan was het in ieder geval een evenwicht. Gebeurt er nog wat? Dat wel. Maar ook wel dat het dan wel een evenwicht was. En dat er dan ook wel een robotje gevochten kon worden. En dan ging het ergens over. Ja. Maar misschien, hè, want jij hebt denk ik meer. Begrip of misschien wel inzicht in de zielenroerselen van toch buitengewoon rechtse types. In ieder geval, ik bedoel het niet naar jou persoonlijk, hè, maar ook vanuit jouw carrière, vanuit Geen Stijl en Pound en zo. Ja. Hè, toch altijd wel met Wilders en eerst ook met Baudet en zo. Kun je maar uitleggen, hoe kan het nou eigenlijk toch dat. We hebben een andere politieke positie. Maar we kunnen er veel van zeggen. De VVD, daar heb ik veel tegen op te merken. Hè? En ik vind ook dat ze er heel vaak de grenzen over gaan. Maar is uiteindelijk gewoon nog een fatsoenlijke partij. Hoe kan het toch dat eigenlijk al die mensen die nog rechtser dan de VVD optreden, eigenlijk toch altijd ontsporen? Op het een of ander moment komen er toch altijd ideeën boven waarvan je toch als een normale, weldenkende burger moet zeggen, dit is toch heel onfris. Ja. En wat is je vraag? Hoe kun je dat verklaren? Hoe moet ik dat nou verklaren? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, jij hebt meer contact met die types gehad dan ik. Ik ga met ze in debat. In feite ik natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, ik sta ook helemaal niet aan die kant. En ik sta ook niet aan jouw kant. Ik sta eigenlijk aan niemands kant. Maar dat beweer ik ook niet. Hè? Inzicht. Inzicht heb ik ook niet meer dan jij, denk ik, hoor. Want ik zie dat ook gebeuren. En ik ben het ook met je eens dat iedereen is dat denk ik met je eens dat dat aan die kant vaak gebeurt. Aan de andere kant zie je aan links natuurlijk ook nog wel het een en ander misgaan. Hè? Dus als het over extremisme gaat, dan is het daar ook niet altijd even fris. Als het over geweld gaat, dan heb je dat misschien aan de linkerkant nog wel weer meer dan aan de rechterkant. Dat weet ik niet, hoor. Want er wordt ook wel nu wel veel voor gewaarschuwd voor extreemrechtse. Gewaarschuwd, maar het bewezen geweld is toch veel ook wel weer van links gekomen. Ik vind het wel echt buitengewoon problematisch dat we best wel wat partijen hebben in de Kamer die toch echt pleiten voor een soort van tweederangs burgerschap. Ja, alleen het is ook wel weer aan de andere kant. Ik wil dat toch recht trekken. Want ik begrijp dat jij dat vanuit jouw kant zegt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk. Stel dat hier Thierry Baudet tegenover mij had gezeten en die had gezegd, ja, maar aan de linkerkant is dat gebeurd. En dan denk ik ook, dat is ook zo. Dus je hebt natuurlijk aan alle kanten extremisten en radicalen. Maar ik zie toch vooral rechtsextremisten in het parlement, toch geen linksextremisten. Die zitten toch niet in onze Tweede Kamer? Nee, maar. Nee, toch? Nee. Nee. Dat is wel een verschil. Ja. Dus in deze tijd misschien wel, Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel zo dat die het electoraat dus hebben. En blijkbaar heeft dus de gevestigde orde, ofwel links, het ook gewoon zover laten komen. De gevestigde orde houdt toch op, man. Links is toch geen gevestigde orde? Dus dit is voor een flauwekul. Kijk eens even naar de kabinetten. We hebben één keer een links kabinet gehad onder Den Uyl. Hoe lang is dat geleden? Beetje historisch besef. Dat heb ik wel, maar links is dan misschien heel klein, maar altijd nog wel gevestigde orde. En het is toevallig in deze tijd weer heel klein. Links als gevestigde orde heeft het wel zover laten komen dat mensen stemmen op Wilders en op Thierry wou net. Nou, maar dat geloof ik. Dat heb je wel aan jezelf te wijten. Dat nou, heb je zelf nee, maar ik vind wel je dat links... Je hebt je eigen voet geschoten. Nee, ik vind dat links een te slecht verhaal heeft. En al een hele tijd, hè? Nee, maar daar ben ik wel met je eens, hoor. Kijk, de implosie van de sociaaldemocratie is natuurlijk wel in die zin tekenend. Maar links als de gevestigde orde zien. We hebben toch al... We gaan nu het vierde kabinet Rutte krijgen. Daarvoor hadden we Balkenende. Ja. Paars was toch ook niet links te noemen. Daarvoor hadden we Lubbers. Iedereen roept ook altijd dat die... Nou, dat was nota bene ook voor Pound een van de dingen... dat de media zo links zijn. Ik zie dat helemaal niet. We hebben geen enkele linkse krant in Nederland. We hebben een openlijk rechtse krant, de Telegraaf. Maar je kunt toch met geen goed fatsoen de Volkskrant of de NRC een linkse krant noemen? Houd toch op. Nee, maar de andere vraag is nog, is dat links-rechts nu nog wel? Hè? Daarom zei ik net ook gevestigde orde. Ik zie dat links en rechts niet meer zo heel erg. Ik zie wel bij de mensen, want ik kom ook heel veel in het land... Sociaal-economisch vind ik dat wel degelijk. Is dat nog steeds een belangrijk onderscheid? Sociaal-economisch is dat een heel belangrijk onderscheid. Okay, natuurlijk is het waar je vroeger links-rechts als twee dezelfde blokken zag... zijn er nu vraagstukken... als het bijvoorbeeld gaat over klimaat of over migratie... Ja, ja. Of over, laten we zeggen, wat culturelere thema's... Die ik helemaal niet cultureel vind, maar die wat mij betreft gaan over emancipatie. Daar zie je natuurlijk wel verschillen. Daar zie je bijvoorbeeld ook een verschil tussen de SP en GroenLinks. Ja. Dus in die zin is klassiek links-rechts niet meer zo van belang. Maar sociaal-economisch is dat natuurlijk echt nog het verdeelding. Ja, maar ik denk dat in het stemgedrag zit toch wel heel veel... want ik kom heel veel in het land ook voor mijn programma wat ik maak... en daar luister ik naar de mensen die vooral vertellen... we worden niet meer door de politiek, ze zijn niet meer aangesloten... Ja, maar dat is wel een ander probleem. Nee, ook, daarom. Hoor. Maar dat ik denk dat een groter probleem is... dan dat het links-rechts verhaal nog speelt. Dat is meer iets van de media en van de politiek. Dit is misschien nog wel meer een probleem dat we... en daar heeft volgens mij het Sociaal Cultureel Planbureau wel eens wat over geschreven... dat er een veel grotere kloof ontstaat tussen ook hoog en wat lager opgeleide. Een lager opgeleid is een vervelende term. Maar dit herken ik heel erg, want ik denk dat... ik kom dat ook gewoon in mijn praktijk wel tegen... dat wat dan systeemwereld noemen, hè, de politiek, de bureaucratie... en die staat zo ver af van de leefwereld van een heleboel mensen... ja, daar zit een gevaarlijke kloof in. Maar dan is nog steeds de vraag... heeft links of heeft rechts daar de beste oplossingen voor? Nee, dat weet ik ook niet. Maar dat is tegelijkertijd ook niet meer de vraag. De vraag is eigenlijk, wie heeft het zover laten komen? En ben je daar eigenlijk zelf niet debet aan? Ja, en dan zou mijn analyse zijn dat decennia neoliberaal beleid... daar meer schuld aan hebben in de vervreemding van mensen... dan dat links dat is. Want is links... dat zo? Ja, dat vind ik wel, ja. Maar als ik nou... Want ik maak met mijn programma De Hofbar... dan dus ook heel veel programma's die dan ook gaat bijvoorbeeld over het klimaat... en over hoe we dan met z'n allen naar dat klimaatakkoord toeleven... en hoe we dat dan gaan bereiken. Ja. En daarin kom ik ook heel vaak wel GroenLinks tegen. Mm-hmm. En dan ook vanuit de monden uit de samenleving. Die zeggen van, die hebben ons nou gebesodemieterd. En die zijn juist op hun strepen gaan staan zodanig... dat ze eigenlijk alle realiteit uit het oog verloren zijn. Ja, maar dat vind ik wel mooi, hè. Kijk, the greatest trick the devil ever pulled... was making people believe he didn't exist. Wat natuurlijk echt een hele knappe truc is, ook van Rutte... is dat hij doet alsof het klimaatakkoord door GroenLinks is bedacht. Ja. Maar even serieus, GroenLinks heeft nog nooit in een kabinet gezeten. Nee, okay, Hadden we er maar eens in gezeten. Aan de ene kant is dat waar. Ik vind daar twee dingen in. Ja. Wat je dus ziet, is dat er ook een Haagse realiteit is. En ik ben heel blij dat er in Den Haag meer oog is voor klimaatverandering. Klimaatverandering is naast groeiende ongelijkheid wat mij betreft... een van de allergrootste problemen van deze tijd. Ja. Jij hebt ook kinderen. Ja. We zien wat er gebeurt. Ik zit ook op dat spoor. Ja, maar dat mensen zich daar niet in meegenomen voelen... dat is een veel groter probleem. Ja. En dat we dus niet bijvoorbeeld klimaatrechtvaardigheid... als een uitgangspunt hebben. Ik zou zeggen, we kunnen de klimaatverandering... het is geen vraag of we die kunnen bestrijden. Je kunt twee vingers in je oren doen en la-la-la roepen. Ik bedoel, uiteindelijk kom je daar geen steek mee verder. Nee. We zullen met elkaar klimaatverandering moeten bestrijden. Vind ik ook. En de vraag is, hoe doe je dat met draagvlak voor mensen? Ja. Want, maar daar gaat het dus altijd maar fout. En... Nee, maar dat ben ik best met je eens. Hoewel, nou ja, kijk, ik zie bijvoorbeeld... Want je gaat nu natuurlijk dadelijk over windmolens in Amsterdam beginnen. En dat mag, hè? Eiburg, Eiburg. Ja, overigens opvallend, hè. In Eiburg is ons percentage bij de Tweede Kamerverkiezingen... niet heel veel lager dan daarvoor. Dus dat is... Hoe bedoel je? Het aantal stemmen dat mensen dat op GroenLinks stemden... dat is niet substantieel lager. Nee, maar er zitten heel veel GroenLinks stemmers in Eiburg. Er zaten er niet zoveel. Nee, dat hebben journalisten ervan gemaakt, maar dat was helemaal niet zo. Het percentage is nu ongeveer hetzelfde als 4 jaar geleden. Ze hebben me dat daar zelf verteld. Maar okay. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het zo is. Ik heb gewoon de data erbij gepakt. Nee, maar dit is wel een belangrijk punt. Kijk, eigenlijk zou ik wel willen dat we in die klimaatdiscussie... wat we eigenlijk volgens mij zouden moeten... eigenlijk moet je je afvragen, is het wel zo handig dat die klimaatdiscussie... ook een soort links-rechts discussie geworden is. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat je eigenlijk zou je hier... alle partijen zouden de wetenschappelijke feiten op een rij moeten leggen. En echt, iedereen die klimaatverandering nu nog ontkent... sorry, maar dan ben je echt niet meer serieus. Hè, maar dan ben je net als die viruswappies gewoon niet helemaal goed bij je hoofd. En we moeten met elkaar kijken welke instrumenten moeten we inzetten... en hoe zorgen we dat we dat ook voor iedereen draagbaar maken. Ja, ja. Betekent dat dat we alleen maar dingen kunnen doen die leuk zijn? Nee, natuurlijk niet. Bijvoorbeeld over molens. Ja. Je kunt er kort en lang over lullen. Als je de energietransitie met de huidige middelen inzet... dan red je het niet met wind op zee, dan red je het niet met zon. Ja, maar heb je ook wind op land nodig. Ja, maar heel weinig, hè? Want er zijn onderzoeken dat je van 80% wat wij nodig hebben... kun je van zee halen. Ja, maar waarom versnipperen we al die dingen over het land? Maar dat is volgens mij het klimaatbeleid, het klimaatakkoord... wat onder Rutte gesloten is. Ja, maar dat is vanuit Den Haag niet goed geregistreerd. Nee, zeker niet. En Den Haag doet nu net alsof zij niet voor die windmolens zijn. Terwijl wat wij uitvoeren is het klimaatakkoord zoals dat er ligt. Maar wind op zee ben ik voor, hè? Okay. Het is niet zo dat ik voor de lol denk... we moeten het land volzetten met windmolens. Nee, maar, het is toch niet om mensen te pesten? Dat weet ik wel. Alleen aan de ene kant is het inderdaad zo... dat het in Den Haag niet goed geregisseerd wordt. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat ik ook tegenkom... dat waar je ook komt in het land... dat er GroenLinks-wethouders, gedeputeerden zitten... Die het wel uitvoeren. Die dat heel erg rigide uitvoeren. En die daar echt gewoon alles op alles zetten. Net zelfs als met biomassa-centrales. Dat zijn ook de GroenLinksers die dat zo doordrukken. Terwijl we allemaal nu al zien dat het eigenlijk stom is... om dat nu zo snel te doen. Mm-hmm. En toch blijven dat GroenLinks-bestuurders zijn maar ik vind die dat te doordrukken. Makkelijk. Want ik vind dat te makkelijk. Want dat doordrukken, het overwint bijvoorbeeld... Hè, de meerderheid van de Amsterdammers is gewoon voorwind. Ja, maar niet op die plek. Nee, maar dat, in Amsterdam is die enquête gehouden, maar in die enquête is niet gevraagd... wil je het ook in Amsterdam? Daar is alleen gevraagd, ben je voor wind? Nee, maar ik ben voor wind. We hebben nog helemaal geen plekken waar ze worden gebouwd. We hebben zoekgebieden vastgesteld. Ja, maar dat is toch, maar op die manier neem je dus geen draagvlak creëren. Nee, zoekgebieden. Nee, maar daarom hebben we nu is er een heel traject gestart om eindeloos met iedereen te praten. En ik denk er zijn ik maar, kijk maar eindeloos nee, maar met iedereen even. Te praten. Dat klinkt bij jou nee, al alsof je daar eigenlijk nee, geen zin helemaal in niet. Hebt. Nee, helemaal niet. Want ik kijk zelf uit op windmolens uit, maar die staan in het Westelijk Havengebied. We hebben ook gezegd waar het kan. Zetten we ze in het Westelijk Havengebied. Hebben namelijk bewoners het minste last van. Maar ik vind wel, uiteindelijk is het je verantwoordelijkheid. En niemand kan toch verrast zijn dat een GroenLinkser... probeert klimaatverandering te bestrijden. Dit vind ik nou zo kortzichtig wat je nou zegt. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat de GroenLinkser... Het moet met draagvlak. Ja, oké, maar dat is er dus niet. En als je nou... het moet niet links of rechts discussie zijn. Het is gechargeerd dat er geen draagvlak is. Nou, niet op deze manier. En jij zegt zelf al... Daarom zeg ik, ik zou het eigenlijk... Volgens mij, wat we nu doen, is een klimaatakkoord uitvoeren. Ik vind dat je daar dat met draagvlak moet doen. In Amsterdam is er nog geen sprake van dat we nu concrete molen bouwen. Ja. Je hebt zoekgebieden. Je moet namelijk zoekgebieden hebben, want anders kun je het niet eens onderzoeken. En dan gaan we daarna kijken of er, wat zijn de gevolgen voor volksgezondheid? Wat zijn de gevolgen voor geluid? Maar Rutger, je zou ook kunnen zeggen, als je net zo stellig zegt tegen mij... het zou niet een links-rechts discussie moeten zijn... zou je ook net zo goed kunnen zeggen... nou, we halen dat uit ons linkse verhaal. Want jij zegt net al, iedereen verwacht van GroenLinks dat we dat doen. Nou, dat vergeten we even. En we gaan ook gewoon hardop zeggen nu dat... het in Den Haag niet goed geregeld is. En dat het op 80% op zee moet worden gedaan. En dan drukken we het dus niet door. We gaan ook die zoekgebieden, fuck it. We gaan gewoon gewoon zeggen nu van, ja, wat moet op zee? Ik hoop dat... Nee, want ik denk maar die bal heb je ook niet. Nee, maar ik denk... Nee, want ik, nou, volgens mij heb ik net dat gezegd. Ik denk maar nog maar steeds... Maar toch gaat dat door. Nee, maar ik denk nog steeds dat wind op land moet om aan die doelstellingen te voldoen. Omdat we op dit moment... Dan laten die berekeningen gewoon zien. Je zonder wind op land het niet redt. Ja, dat betekent dat je ook op land... Ja, maar heel weinig. Dat is het grote probleem. Het is 80-20. En dat wordt nu nergens duidelijk. Nou, en daar zoveel doen wij niet in Amsterdam, nee, hoor. Nee, maar het gaat mij meer om dat je wel de toestanden daarmee hebt. Ook als het gaat om draagvlak. En ik sta dus ook in Amsterdam te filmen over ditzelfde verhaal. En dan ja, kun dat je vind je mooi, hè? Dat vind je mooi. Ja, dat vind je mooi. Als je ergens GroenLinks en hoor aan kunt naaien, dan sta je vooraan. Dat is helemaal niet waar. Dit is dus niet waar. Nee, ik vind dus alleen dat het niet links of rechts moet zijn. Overigens, nou, ik zou willen dat we dat inderdaad... als we, dat we objectiever die discussie zouden voeren. De laatste keer dat wij elkaar tegenkwamen... was bij een productiehuis in Amsterdam, hè? Ja. Toevalu? Ja. Communistisch televisie? Nee. Nee, man. Nee, zeker niet. Nee. Want ik heb daar zelf ook de Hofkar meegemaakt. En succesvol. Dus daar ben ik hartstikke blij met ze. Maar daar kom ik jou tegen. Daar zit een goede vriend van jou. Ja. En daar werd je lekker rode wijn aan drinken. En toen vroeg jij, kom ook even een rood wijntje drinken. En het grappige wat ik daar vond... toen kwam ik je weer een lange tijd tegen. En vond ik ontzettend gezellig. En was hartstikke goed. Wat me altijd bevalt aan hoe jij spreekt... anders dan misschien wel andere linkse politici... is dat je wel weet bij jou wie je tegenover je hebt. Hè? Want je bent best wel hard... en je bent uitgesproken links. En je schaamt je er niet voor. Nou. Ik ben toch helemaal niet... Ik ben links, maar volgens mij ben ik helemaal niet zo links. Maar is de samenleving zo verdomd ik rechts? Ik gaf je een compliment, hè? Dank je wel. En je bedacht mijn discobal in de Hofkar ook nog daar in die bespreking, hè? Zeker. Dus je was je ook nog eens aan bemoeien met een televisieprogramma van Pound, eigenlijk. Ja, daar had ik eigenlijk nog wel geld aan moeten verdienen, natuurlijk. Nog, ja. Nee. Overigens heb je dat vaker gedaan, begrijp ik, hè? Want je hebt al eens eerder iets geproduceerd. Je hebt al in de televisiebusiness wat gedaan. Ja, dat is... Een video mag geen naam hebben. Een videoclip heb je gemaakt. Ja, samen met die vriend van mij. Zullen we even luisteren naar laten we doen. Dit is een wake-up call voor de premier, de president en al die andere prutsers die zich onze leiders noemen. Revoluties zijn nodig om explosies te voorkomen. De wereld is niet te koop. Kom, pak je spullen van woorden en daden. En niet de slappe lullen van regeringleiders. In een onoprechte strijd, luister teringleiders. Geen vrede, geen gerechtigheid. Fuck Bush, fuck Blair en die domme Chirac. Belet bezettingen of bommen op Irak. En op die balken en de misselijke bakkelende. Die achter Bush en christelijke grappen aan renden. En wat deed je dan hier? Ik heb de videoclip gemaakt. Dit was een nummer van Def P en Samira. Ja, Def P, ja. En ik heb met die vriend van mij hebben wij de videoclip gemaakt. Ja, ja. Dus je hebt staan filmen, je was regisseur? Ja. En je hebt het bedacht? Ja, ik heb met die vriend van mij bedacht... toen studeerde ik nog, locaties gezocht. Hier in Den Haag, bij bunkers in Scheveningen, het Vredes... Je hebt de tekst niet geschreven? Nee, de tekst heeft... Het had van jou kunnen zijn. Ja, dat had gekund. Ja, ik was het wel. Dit was ten tijde van de Irakoorlog, de Tweede Irakoorlog. Ja, ja. Ik was het wel eens met Def P, ja. Ja, zeker. Ja. En die tekst heb ik niet geschreven. Ik heb de clip gemaakt samen met die vriend van mij. En dat vond ik erg leuk. Def P is natuurlijk ook een jeugdheld, hè? Osdorp Posse, die gasten zijn natuurlijk goud. En heb je eigenlijk dan later nog ambitie, of in die tijd ambities gehad... dat je dacht van, ik wil dat eigenlijk de televisie maken? Was je nog niet dat je dacht, ik ga de politiek in? Ik had wel een hele sterke opvatting over politiek. Maar ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb wel wat met beeld. Ik vind film erg interessant. Ja, dus dat vond ik wel leuk. Wij kregen die mogelijkheid om dat te doen. Nou, dan is dat natuurlijk heel leuk om te doen, ja. Ja, ja. Het was hilarisch. Toen bestond de box nog. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Dan kon je zo'n muziekzender waar permanent werd uitgezonden. En dan kon je met een sms'je kon je nummer aanvragen. Dus wij gingen onze eigen nummer natuurlijk aanvragen. En dan gingen we kijken hoe vaak ook andere mensen de clip aanvroegen. Want dan kon je... Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Want, ook maar ook een terechte boodschap. Hè? Het was een, inderdaad een heel politiek nummer. Ja. Hij die haat met haat bestrijdt, verspreidt de haat geheid. Ja. Nou, dat is natuurlijk een fantastische quote van Def B. En je grossiert nog steeds wel in dat soort teksten. En die haal je ook wel vaak van muziekteksten vandaan. Als je op je Twitter zet je wel eens teksten dat ik wel eens denk... Jezus, waar komt dit nou weer vandaan? Heeft hij nou weer whisky zitten drinken? Oh, ja? Maar dan zijn dat teksten vanuit nummers. Blijkbaar dan google ik wat jij getikt hebt. En dan kom ik erachter dat dat een of andere protestband is geweest. En dat, nou, maar, ach, nog niet zet jij de Out of the Blue zo op? Zit je dan eigenlijk whisky te drinken? Nee. Of is het, nee. Maar waar komt het dan eigenlijk vandaan? Ach, dat verschilt. Het is ook een beetje hoe mensen daarmee op reageren. Hè? Ik plaatste laatst... choose the sword and you will join me. Choose the ball and you'll join your mother in death. Oh ja, ja, maar het is best wel heftig. En dan denk je dat is dan een wethouder. Ja, denk je dan? Maar dat was 25 jaar geleden dat album van... Dit was een album van GZA, The Genius, een van de rappers van Maar als een van mijn vrienden dat op Twitter zetten, zeg jongens, rijdt er iemand even langs, want dat gaat niet goed. Nee, maar heel veel andere... Dus ik krijg dan inderdaad heel veel reacties van... Oh god, wat is dit? Ja. En die gast is niet goed bij zijn hoofd. En er zijn er gelukkig ook wat mensen die zeggen... Hey, dat vet, dat nummer. En als ik dan zeg, ja, dit album bestaat 25 jaar. Nee, oké, maar je doet het ook wel, want je doet het zonder context vaak. En dan denk ik wel van, ja, wat wil je daar nou eigenlijk mee? Wat wil je daar nou mee zeggen? Ik zie het als kunstwerker en ik deel graag kunst. Is dat zo? Ik zie hiphop als een grote kunstvorm. Nee, oké, nee, maar je bent ook wethouder. Ja? En op het moment dat je dat soort teksten neerzet... hoeft niet iedereen natuurlijk te lezen dat dat een hiphop tekst is. En ik zeg niet zo dat het daarmee verkeerd is, maar het is wel altijd even zoeken. Zo even denken van, ik ken geen wethouder die dit zo knalt. Nee, maar dat is toch mooi, dat vind ik al leuk, dat jij dan iets hebt moeten zoeken. Dat vind ik al, dat is al een meerwaarde op zichzelf. Toen Thierry Baudet zichzelf in de problemen bracht bij zijn eigen partij... Ja. Toen was je ook van de partij op Twitter en toen schreef je eigenlijk twee woorden. Ja. One down. Ja. En daar kijk ik dan ook naar, van, is dat nou een wethouder die dit schrijft? Ja, ik ben een wethouder. Ja. Ja. En je vindt het nou ook dus dat dat gewoon kan? Dit is gewoon een normale sportterm. Dat lijkt me helemaal niks mis mee, toch? Nee, ja. Nou, dat weet ik niet. Wat is het probleem daarmee? Ik vroeg me dat wel af. Want los van aan welke kant je nou staat... heb ik dat toch geleerd en vind ik ook wel een prettig idee... dat wethouders boven de partijen staan... en dat een bestuur überhaupt, openbaar bestuur... Ja. Er voor mij is en voor iedereen is. Ja, maar dat snap ik. Maar kijk, weet je, toen ik dit werk ging doen... realiseerde ik me terdege dat ik een gedeelte van mijn vrijheid in zou leveren. Ja. Ik spreek me echt wel wat minder uit dan dat ik zou willen. In die zin beperk ik en censureer ik mezelf al heel vaak. Ja? En tegelijkertijd vind ik ook dat ik ook een beetje van mijn eigenheid moet behouden. Want dus... waar ligt dan de grens voor jou? Waar slik je dan iets in? Nou, ik heb me bijvoorbeeld bij de Tweede Kamercampagne... dan ga ik niet heel erg GroenLinks dingen liken... of ga ik niet andere partijen afzeiken. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar in het ethische. Zit er in het ethische ook een grens? Want one down... is al best wel... Het is gewoon een sportterm. Ja, tuurlijk, maar je kan alles uitleggen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Nou, wat was het? One down, two to go. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik zeg het altijd als er een kind hier naar bed is... zeg ik ook altijd one down. Ja. Dus wat dat betreft... Ja. Het is ook niet dat ik vind dat het niet kan. Ja, kijk, maar het is wel... Ik kan me wel voorstellen dat een Forum voor Democratie stemmer in Amsterdam denkt... van ja, maar het is toch ook mijn wethouder. Daar lopen toch dingen door elkaar? Of vind jij dat het ouderwets is? Nou, een ouderwetse gedachte. Vind jij dat er een nieuwe tijd is aangebroken waarop wethouders ook eigenlijk zich veel politieker moeten kunnen uiten? Ik vind dat ik mijn eigenheid moet kunnen behouden. Ja, maar jij bent er toch wel voor Forum voor Democratie stemmer ook in Amsterdam. Tuurlijk. Je bent toch ook hun wethouder? Tuurlijk. En je vindt ik denk niet dat ze dat zelf zo ervaren. Maar als ik hoor wat voor drek ik van die types over me heen krijg... dan geloof ik niet dat zij dat zo zien. Als je nou bijvoorbeeld naar Amsterdam maar ik ben kijkt... Van der Laan was natuurlijk bij uitstek iemand die dat heel goed in de vingers had. En die was echt een vader voor of je nou links of rechts was. Serieus, alsof Van der Laan niet af en toe eens een tikkie uitdeelde... tegen mensen van een andere politieke kleur. Ja, maar niet zo. Nou, daar ben ik helemaal niet met je eens. Ja. Als burgemeester? Niet als burgemeester. Ja, zeker wel, zeker wel. Ik heb lang met hem samengewerkt. Nee, kijk, weet je, ik denk dat er dat mensen ook een soort hypergevoelig daarover zijn. Hè? Dat jij teksten die ik gewoon Twitter al gaat googlen, dat is natuurlijk eigenlijk al redelijk idioot. Je bent wethouder. Nee, maar dus een zekere, ik denk dat er een zekere hypergevoeligheid is. Ja, ik denk dat ik soms dat ook gewoon natuurlijk wel leuk vind, just to piss people off. Hey, ja? Natuurlijk. Dus is, ja, ja. Dat mag ik ook wel van je graag. Ik ken geen wethouder zegt. Nee, maar als je verwacht dat je... Ik bedoel, ik moet toch niet in het zoveelste grijze pak veranderen? Dat is... Ja, dat ben ik met je. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Dat ga ik niet doen. Net zoals dat... Ja, weet je... er zijn ook wel eens mensen die hebben gezegd... Ja, je kunt geen sneakers onder een pak dragen. Nee, goed. We hebben tegenwoordig Hugo de Jonge, dan kan geloof ik alles. Dus dat vind ik niet zo'n mooie schoen. Ik draag dan gewoon sneakers. Ja, dat heb ik ook. Ben ik met je eentje. Nee, maar weet je, we moeten ook oppassen dat we mensen in het openbaar bestuur helemaal insnoeren in wat we van hen verwachten. Ik ben een wethouder voor alle Amsterdammers. Maar tegelijkertijd ben ik ook een mens met duidelijke politieke opvattingen. En duidelijke ideeën en gevoelens. En ja, ik zal daar best voorzichtig mee omgaan. En wat ik al zei, ik probeer daar zelf ook wel op te letten. Maar ja, ik ga mezelf ook niet verloochenen. Nee. Je had het al even over Femke Halsema bij College Tour. Waarbij het jou enorm opviel dat er positief eindelijk is gereageerd werd op Femke Halsema. Was het daarvoor ook dat al? Dat was nieuw. Ik heb dat daarvoor ook al zeker gezien. En daar zijn ze het volgende. En de afgelopen jaren is denk ik het internationaal imago van Amsterdam wat te plat geworden. Dat werd heel erg het imago van je komt hier om naar de hoeren te gaan, naar de sekswerkers te gaan op de wallen. Je komt hier om te blowen in de binnenstad. En voor een deel is dat natuurlijk ook de uitdrukking van de vrijheid van de stad. Maar ik zou toch ook wel heel fijn vinden als het signatuur van de stad weer meer de signatuur wordt van de Pride. We hadden de eerste Pride wereldwijd. Van het homomonument. Ja, van allerlei vormen van activisme. Van debat. Noem maar op. Als dat tegen de tijd van het 750-jarig bestaan, zowel internationaal als ook in Nederland, weer meer het signatuur van de stad is. En de stad ook in het land daarom weer meer lief gehad wordt. Nou, dan ben ik een heel tevreden mens. En moet Amsterdam eigenlijk op de schop? Moet het opnieuw? Nee, dat denk ik niet. Amsterdam is een fantastische stad. En natuurlijk, de crisis hakt er stevig in. Maar het gaat gelukkig nog best goed met de stad. Maar ik ben dit erg met Femke Halsema eens. Ik denk dat een gedeelte van de stad het afgelopen decennium een soort pretpark geworden is, waar ook mensen die daar wonen echt heel veel last van hebben gehad. Waar je echt van af moet vragen of dat nou de stad is die je wil. En is dat ineens zo veranderd? Dat is het toch altijd al zo geweest? Nee, dat is maakt Amsterdam toch ook wel juist zo interessant? En ook, niemand pleit voor... Ik bedoel, van mij, het is niet zo dat alle hoeren weg moeten of dat er geen joint meer gerookt mag worden. Hè? Dat hoort bij Amsterdam. Tegelijkertijd zien Zit daar wel iets anders in dan Femke Halsema dus eigenlijk? Nee, want tegelijkertijd zien we wel dat er... zeker in de binnenstad. Ik denk dat heel veel Amsterdammers de binnenstad mijden. Het is ook een soort pretpark geworden voor... Rolkoffers. Britten die voor heel weinig geld daar naartoe vliegen. En inderdaad, grote gedeelten zijn ver-Airbnb'd. Ja, dat is niet goed voor een stad. En daarmee, corona heeft dat ook wel laten zien. Hè? Als je dan door de Nieuwmarktbuurt liep, zag je op een heleboel plekken geen licht branden. Nee. Dat is natuurlijk echt opvallend. Allemaal voor Airbnb. Het is dus allemaal voor commercialiseerd. Ja. En de vraag is of je een binnenstad van zo'n fantastische stad, want Amsterdam is natuurlijk gewoon echt heel mooi, dat je dat een pretpark moet laten zijn. Moet je het niet iets vrijer laten? Wat het eigenlijk altijd was. Want Amsterdam is voor mij altijd, ik denk, dat stond toch altijd wel te boek als de vrijheid. En ik geloof dat er nu reclameuitingen voor ongezond eten worden verboden. En Als ik maatregelen wel eens hoor, dan denk ik, man... Ja, maar tegelijkertijd... Maak het niet zo bekrompen allemaal. Ja, maar ik geloof helemaal niet dat Amsterdam... Ik denk dat Amsterdam helemaal niet toestaat dat het bekrompen Amsterdam wordt. Amsterdam moet dan weg, hè? Omdat het dan... Ja. Dat is tegen de individualisering. Nee, maar dat is gewoon een soort feest van vercommercialisering. Want dat allemaal vrijer laten, dat heeft tot effect... dat bijvoorbeeld op een heleboel plekken... de markt zo dominant wordt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Hè, we hadden in het Nieuwmarktgebied ging het dan over ijswinkeltjes. Hè? Maar de markt is vrij. Ja, maar de vraag is of je als overheid... lijkt me een heel... dat is een interessante discussie. Als de markt vrij is, is er dan geen marktmeester meer. Ik vind dat je als overheid soms wel degelijk in moet grijpen. Omdat wat je ziet... en nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de drukte op de woningmarkt... wij proberen daar als een malle tegenop te bouwen. Maar zolang je niet ook bijvoorbeeld antispeculatie toelaat... Nee. En niet iets tegen beleggers kunt doen... Ja, dan zie je dat die woningmarkt gewoon helemaal naar de kloot gaat. Maar Amsterdam doet dat niet. Andere steden doen het geloof ik wel. Hè? Eindhoven, Den Haag, die zijn nu in het verweer tegen de beleggers. En in Amsterdam nog niet. Nou, we zijn er al heel lang mee bezig. We proberen een woonplicht in te voeren en dat soort zaken. Daar lukt het niet in Den Haag en in Eindhoven, geloof ik. Daar lukt het ook niet, want dan zouden wij dat direct morgen doen. Als zij een maatregel hadden bedacht die werkt en die mag van de Rijksoverheid... dan doen wij dat morgen. Nee, maar die beleggers en bijvoorbeeld ook... wat wij zien is bij heel veel van die ondernemers... buurtondernemingen worden eruit gedrukt. Waarom? Omdat huren te hoog worden... en grote commerciële partijen dat wel kunnen betalen. En de vraag is of je die eenheidsworst wil. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat de buurt en de stad daar niet leuker van wordt. Net zoals dat ik denk dat de stad niet leuker wordt van alleen maar beleggers. Omdat je uiteindelijk dan een stad krijgt die... Nou ja, ofwel alleen maar voor rijken is. En die weet, dat kun je denk ik zelf wel invullen. Als je nu nog... een starter op de woningmarkt bent, voor een sociale huurwoning. Als je een normale baan hebt, hè, sociale huurwoning, kom je echt niet voor in aanmerking. En als je er al voor in aanmerking komt, moet je 14 jaar wachten. Middenhuur, wij proberen bijvoorbeeld heel erg beschermde middenhuur te bouwen. Ja. Maar dat duurt altijd lang voordat je zoiets gebouwd hebt. Koopsegment, als je nu, stel je bent nu 4, 5, 26. Ja. Je hebt je eerste baan, je hebt een jaarcontract. Als je niet ouders hebt die een hele dikke zak geld meebrengen... krijg je natuurlijk nooit meer een hypotheek. En dus moeten we maar gewoon de kraakwet negeren? Nou, ik denk dat het helemaal niet zo gek veel... zoveel wordt er niet gekraakt, maar ik denk dat het helemaal niet zo gek veel zin heeft... om daar nou heel hard op te handhaven. Nee, want het is gewoon de wet. Het is overigens de wet kraken en leegstand. Hè? Ik zou willen dat we die leegstand aanpakken. Nee, okay, en maar dan even... mogen we krakers ook aanpakken. Want volgens mij heeft de Amsterdamse burgemeester... ontruimd regelmatig een kraakpand. Ja, toevallig de laatste keer. Dat gebeurt nog best regelmatig. Maar laten we die leegstand dan ook aanpakken. Want dat zit mij dus dwars. Hè? Nee, dat snap ik. We hebben echt best veel eigenaren van vastgoed... Ja. Die erop speculeren. Ik laat het lang leegstaan en dan verkoop ik het... of verhuur ik het voor meer geld. Nee, maar ben ik wel met je eens aan de andere... Aan de andere kant is, wat is eigenlijk erger, leegstand of kraken? Laten we heel even naar het volgende fragment luisteren. Ja. Met geweld zijn ze naar binnen gekomen. Sorry. Kijk. Sorry. Please. Kijk, sorry. Dit kan niet. Please, kan niet, man. Kan niet, man. Luister. Please, stop it. Vriend. Stop it. It's not gone. We don't need it. It's mijn pand. It's your pand. Sorry. Can you go out, please? Can you go out or I call the police for you, please? Call the police. Go out, please. Call the police. The police have already come. Go out from this building, please. You have to confirm the police. What? Go out. What is? What you say? Go out from my building? Yeah, you go. Go out from my building! Nou, dat is een beetje... ik zal niet heel goed volgen. Ik moet even ondertitelen. Dit is een eigenaar van een pand. Die probeert zijn eigen pand in te komen. Die zit helemaal vol met mensen die geen status hebben kunnen verkrijgen. Of alsnog geen status hebben kunnen verkrijgen. We Are Here is een organisatie die er dan voor zorgt... dat die mensen onderdak krijgen. Die kraken dan panden. Zodat de mensen die dan de status niet hebben kunnen verkregen... toch onderkomen hebben in Amsterdam. Ik begrijp dat jij ook wel redelijk vuistdiep in dat nou We Are Here zit. Hè? Jij bent een van de misschien wel bijna een soort van initiatiefnemers... in de schaduwkant van. Nee? Nee. Maar je hebt er ook niet mee te maken? Nou, We Are Here is gewoon een actiegroep... die in Amsterdam een hele lange tijd actief is geweest. Ja. Maar ben je toch heel dik mee wel? Nou, ik heb wel contacten met ze gehad. Ja. Zeker toen ik in de gemeenteraad zat. Maar wat natuurlijk interessant is... Kijk, want dit is een wel een mooi onderwerp, hè? Want je hebt het nu over ongedocumenteerden. Mensen die geen verblijfstatus hebben. Ja. Waar we er in Amsterdam een heleboel van hebben. Hè? Ja. De schattingen lopen uiteen tussen de 15.000 en 30.000. En dan heb je nog twee groepen. Hè? Je hebt natuurlijk, laten we zeggen... De mensen met een migratieverleden, hè, die een aanvraag hebben gedaan, die is afgewezen. Je hebt wat meer de economische ongedocumenteerden. Voor die mensen met een migratieverleden, wat de We Are Here-groep ook over het algemeen is... Hadden we een hele tijd een bed-bad-brood-voorziening. Dat was heel karige opvang. En we zagen dat ook door de karigheid van die opvang... heel veel mensen ook panden kraakten. Wij hebben gezegd, we moeten 24 uur opvang voor deze mensen regelen. En samen met de VVD-staatssecretaris Mark Harbers... en vijf andere Nederlandse steden... hebben we inderdaad die 24 uur opvang gerealiseerd. En dat betekent ook dat het aantal kraken dramatisch is verminderd. Er zijn bijna geen We Are Here kraken meer in de stad. Waar er eerst heel regelmatig kraken waren. Dus dat is in die zin is dat winst. Ja. Ik denk dat je met deze mensen moet kijken wat hun perspectief is. Soms kunnen ze misschien alsnog een verblijfstatus krijgen. In een enkel geval zullen ze ook teruggaan naar het land van herkomst. Ik kan alleen maar vaststellen dat het de Rijksoverheid niet lukt om mensen terug te sturen. Ja, ook van de week was er volgens mij, of niet heel lang geleden... was er nog een bericht dat het de overheid ook maar heel moeizaam lukt... om mensen die uitgeprocedeerd zijn terug te sturen. En wij proberen met mensen te kijken, hebben ze nou nog een juridisch perspectief? Ja. Of is er iets met deze mensen mogelijk? Maar als er nou, want dat begrijp ik allemaal heel goed... en dat gaat dus de goede kant op in die zin. Maar als het nou gaat over die kraakwet... Mm-hmm. Dat is iets wat ik qua principe dan niet zo goed begrijp. Althans, ik begrijp het vanuit jullie principe wel... dat je vindt dat dat gewoon moet kunnen... Maar wat ik niet begrijp is dat als in de Tweede... als we een wet maken die zegt dat dat niet mag... En ik zie daar dan een eigenaar van een pand... Die zijn eigen pand niet binnenkomt. Terwijl we al lang een kraakwet hebben... waarbij we eigenlijk met z'n allen hebben gezegd... democratisch, hè? Mm-hmm. Volgens mij ben je daar heel erg van. Dus dan vinden we met z'n allen dat dat niet meer mag. Ja. En dan zegt Amsterdam gewoon heel vaak doodleuk... Nee, handhaven dat niet. Dat is niet helemaal waar. Ja, maar je zei net zelf ook al... Het hoeft niet altijd gehandhaafd te worden. Wacht nou even. Hè. Kijk, want een wet is een wet. En ik ben wethouder, dus ik hou me per definitie aan de wet. Daar voel ik me gewoon toe verplicht. Ja. Dat is nog iets anders. Als er een kraak is in Amsterdam en er wordt aangifte gedaan en er is een bestemming, dan volgt gewoon direct ontruiming. Ja. Dat is gewoon de praktijk. Tegelijkertijd zien we ook dat met alle vraagstukken rond veiligheid die we in onze stad hebben, hè, dat zijn er best een hoop, je misschien op het kraken van een enkel pand daar niet van de politie kunt vragen dat je daar de handhavingscapaciteit op zet. Want? Dat is overigens is een besluit ook van de politie. Hè? Maar hoezo dan niet dan? Is dat dan omdat ze gewoon andere dingen te doen hebben. Ja. Dat is gewoon een gebrek aan politiecapaciteit. Dus dan is even de ene wet gaat dan even boven de ander? Ik vrees dat dat in een heleboel opzichten zo is. Ik denk dat bijvoorbeeld fraude in de participatiewet... veel harder wordt aangepakt dan een heleboel andere vormen van fraude. Komt hier dan ook niet politiek om de hoek? Want dat je zegt van wij vinden dat kraken gewoon dat het moet kunnen... dus we handhaven daar niet op. Maar ik vind je kunt natuurlijk zelf bepalen waarde. Ik ben helemaal niet per se voor kraken. Er zit ook een soort romantiek omheen. Hè? Ik denk dat krakers voor Amsterdam heel belangrijk zijn geweest. Of het nou gaat om Paradiso of de Nieuwmarktbuurt. Die hebben echt een grote rol gehad en van heel groot belang geweest voor Amsterdam. Ik zou eigenlijk willen dat kraken helemaal niet nodig was. Ik zou willen dat er voldoende woonruimte was voor mensen. Nee, dat snap ik. Maar als er dan gekraakt wordt, in een heleboel opzichten, vind ik dan inderdaad dat er ontruimd moet worden. Jesse Klaver. Wou ik het ook nog eventjes over hebben, want we gaan richting het einde. En dat vind ik dan ook wel interessant. Want hoe is het nou eigenlijk tussen jullie? Hoe is het tussen jou en Jesse Klaver? Goed hoor. Ja, goed hoor. Ja. je schenkt ook gelijk een heel vol glas rode wijn in. ik schenk even bij, ja. Ja. Wat ik dan begreep uit de krant is dat er best nog wel grote verschillen tussen jullie zijn. Onder andere, en dat is al niet alles bepalend, maar ook wel belangrijk in de muzieksmaak. Hè? Want Jesse Klaver die houdt hiervan. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. maar uit. Je zit nee te schudden, maar is dat vanwege mijn vraag of vanwege de muziek? Nee, ik heb niks met deze muziek. Nee. Nee, afgrijzelijk. Want daar tegenover staat jouw muzieksmaak en dat is dit. Nou, ik heb vooral veel met deze rapper, met Ice-T. Hè? Die gitaren, ik heb liever een beat. Maar ik vind Ice-T wel te gek, ja. Maar het is steviger, het is harder. Het muziekstukje wat we daarvoor hoorden is wat softer en wat gezelliger. Is dat ook het verschil tussen jullie als het gaat om politiek? En als het gaat om politiek bedrijven, beleid maken? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is geen geheim dat ik geen erelid van de Jesse Klaver-fanclub ben. Maar ik denk dat ik heel veel met hem deel. Qua ideologie, qua ideeën, qua idealen voor de samenleving. Maar als het gaat om uitvoering? Ja, de vorm die we kiezen is denk ik anders, ja. Ik lees in het Parool dat jij hem een flapdrol vindt. Nee, dat vind ik niet. Nee? Nee. Volgens mij heb ik dat ook nooit gezegd. Waar komt het dan vandaan? Geen idee. Nee, maar kijk, we zijn andere mannen. En met een andere vorm en met een andere stijl. En misschien ook wel met wat andere politieke opvattingen. Maar wel allebei binnen dezelfde politieke familie. Kijk, ik... Dat moet kunnen, maar... Misschien ligt het zo ver uit elkaar dat je... Je ziet natuurlijk ook wel verschil, denk ik, met hoe jullie... jij en Femke Halsema Amsterdam bestieren... en hoe Jesse Klaver Den Haag rondloopt. Wat is het verschil volgens jou? Ik denk dat het radicalere veel meer in jullie zit dan in Jesse Klaver. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. Maar ik vind ook dat GroenLinks een radicaal verhaal moet hebben, ja. Heb je wel contact met Jesse Klaver? Ja. En hoe is dat dan? Normaal. We spreken elkaar niet vaak, maar we spreken elkaar af en toe. En dat is verder heel vrij normaal. En wanneer voor het laatst? Nou ja, dat in de NRC... Vier jaar geleden? Nee. Dat wist ik niet. In de NRC werd dat nog opgeschreven. Voor de Tweede Kamerverkiezingen was er nog een oefendebat... Een van de opponenten van Jesse was. En daar heb ik hem verder ook gewoon normaal gesproken. Ja, ja, ja. Ja. Dus er is niet haat en nijd? Vind jij niet dat het met GroenLinks de andere kant op moet? Moet GroenLinks bijvoorbeeld mee willen regeren in Den Haag? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Nee, ik vind dat de uitdaging... Maar moet je dit zeggen of vind je dit ook echt? Nee, maar ik vind dit echt. Maar wat zou er gebeuren? Nee, ik roep dit al heel lang. Ik vind dit gewoon. Ik vind dat als je kijkt naar de uitdagingen waar we als land mee te maken hebben... groeiende ongelijkheid, klimaatverandering. Nou ja, en zelfs dat hele gedoe over die bestuurscultuur. Maar iedereen weet het, regeren met Rutte is zo'n beetje... kun je net zo goed je eigen graf graven, hè? Ja, maar ik vind wel dat GroenLinks ook eindelijk die regeringsverantwoordelijkheid moet nemen. Ik vind echt dat als je kijkt naar de urgentie... Vond jij eigenlijk ook dat de vorige keer dat Jesse Klaver trouwens in deze straat, hier waar ik woon... Stond hij hier voor de deur en is hij ook weer met zijn staart tussen de benen vertrokken bij Cenk Willink. Ik vond het wel jammer dat we de vorige keer niet zijn gaan regeren, ja. Ik denk dat de omstandigheden toen best goed waren. En was jij toen boos op Jesse Klaver, dat hij niet het heeft doorgezet? Ja. Daar heb jij wel mee bemoeid in die tijd. Ik was niet boos, maar wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat zegt genoeg. Ja. Nee, ja, ik was daar niet gelukkig mee, nee. Kijk, het doel van politiek is altijd machtsvorming. Dus ik vind dat we deel moeten nemen. En als ik kijk naar de opgave waar dit land voor staat, vind ik dat je als GroenLinks ernaar moet streven om mee te doen. En natuurlijk is de vraag altijd, haal je dan voldoende binnen? Hè? Maar dat is logisch. Dat hoort bij elke onderhandeling. Maar ik vind wel dat je als GroenLinks ook die verantwoordelijkheid moet nemen. Wij zijn bestuurders in Amsterdam, niet voor het eerst, doen we al een hele tijd. Ja. In heel veel grote steden besturen we mee. Ik vind dat GroenLinks in een volgend kabinet moet. En ben je beschikbaar voor een ministerspost? Ze mogen me bellen, maar nee. Nou, dat zijn twee... Ik ben lijsttrekker in Amsterdam. Maar zou je dat Amsterdam. Wel zien zitten? Wat? Ministerpost voor GroenLinks. Nou, nee, dat geloof ik niet. Ja, maar je moet in de politiek dan nee zeggen als je het wel wil. En hoe jij nu nee zegt, ik wil heel graag. Nee, want ik heb in Amsterdam echt nog genoeg te doen. Ja. Ja. Maar ze mogen je wel bellen? Ze mogen me altijd bellen. Maar ik heb echt in Amsterdam nog genoeg te doen. Ik wil heel graag door in Amsterdam. Oké, okay, maar als het de partij beroep op je doet en we hebben je nodig... ik denk dat ze dat helemaal niet gaan doen. Is daarvoor de relatie met Jesse niet goed genoeg misschien? Is dat misschien wel jammer ook? Want als daar iemand anders had gezeten die waar je het wel mee kon vinden... was je misschien al lang daarvoor... Oh, dat weet ik niet. Dan had je het misschien wel. Want nu moet je dan natuurlijk toch ook wel... heb je dan met Jesse Klaver te doen. Ja, maar ik weet niet of dat voor, ik kan daar prima mee werken. Dat zal voor mij niet per se een hindernis zijn. Dankjewel dat je er was. Ik vond het leuk hier te zijn. Dankjewel. En succes. Met alles. Jij ook. Van Rutger. NPO Radio 1. Het is 1 uur.